на фірме «Еўрапрэстыж», уладальнікам якой з'яўляецца старшыня праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка. Сам Сямашка ў інтэрв'ю «Свабодзе» гэтую інфармацыю пацвердзіў. На чарзе перадача Яна Максімюка «Званочкі» з ягоным персанальным рэагаваннем на тэлефанаванні нашых слухачоў. Добрый дзень слухачам праграмы «Званочкі». З вамі вітаецца Ян Максімюк. Тэму тэлефанавання ў нас свабоду на гэтым тыдні, так бы мовіць, прыгаломшыла рэлігійная праблематыка. Ды нічога дзіўнага. У Беларусі пабываў патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл. Як сказаў сам патрыярх, ён прыехаў у Беларусь як да хаты. Куды вярнуўся? Да хаты ці ў якую іншую будыніну? Патрыярх беларусам не паведаміў. Пра патрыярха Кірыла было ў нашым эфіры столькі, што сёння мы знімем гэтую тэму з павесткі дня, а зоймемся іншымі аспектамі рэлігійнага жыцця ў Беларусі, якія таксама моцна хвалююць нашых слухачоў. Добрый вечар, Свабода. Ось ёсць такая прапанова. Паколькі у вашых перадачах многа часу адводзіцца разважаннем пра тое, якія беларусы набажныя, пра хрысціянства, католікаў, праваслаўных. А вось цікава, каб хто-небудзь з вашых карэспандэнтаў запытаў на вуліцах мінакоў, у чым яны бачаць розніцу паміж праваслаўнымі і католікамі. Баюся, што ў тым, што большасць з іх адкажа, што католікі ў касцёл ходзяць, а праваслаўныя ў царкву. Я на вашым месцы не быў бы такі ўпэўнены, што ўсе адкажуць толькі пра тое, хто куды ходзіць, то бок, ці то ў царкву, ці то ў касцёл. Адрозненняў паміж праваслаўем і каталіцызмам ёсць шмат, і большасць з іх значна больш істотных, чым факт, хто ў які храм ходзіць у нядзелю ці пры іншым свяце. Вось калі б мяне запыталі пра такое адрозненне, я б сказаў, што яно ў яйках. Праваслаўныя б'юцца на вялікдзень вострымі канцамі фарбаваных яек, а католікі – тупымі. Для мяне гэтае адрозненне калісьці было настолькі важнае, то і ўявіць сабе не можаце. Я сам праваслаўны, але некаторыя мае сваякі ў Беластоку – католікі. На вялікдзень, бывала, я біў амаль усе іхнія яйкі, бо востры канец яйка наогул мацнейшы, чым тупы. А вось званочак, які паказвае на пакуль што недаследаваны канфлікт пакалення ў Беларусі, што тычыцца зацікаўленасці праблемамі рэлігіі. Мяркуючы па папярэднім тэлефанаванні, старэйшаму пакаленню хочацца дазнацца чагосьці канкрэтнага пра рэлігію, а маладзейшаму... Пачуў інфармацыю аб тым, што ў Наваградку дзеці пратэстуюць супраць увядзення праваслаўнага катэхізісу на ўроках. Нашы дзеці будуць пратэставаць супраць фізікі, хіміі, нават супраць тэрэмы Піфагора будуць пратэставаць нашы дзеці. Нашы дзеці і мы нічога не ведаем пра рэлігію. Павагай, Павал Берасця. Спадар Павал з Берасця, магчыма, настаўнік. Бо праблему пратэстнага патэнцыялу ў школьнай праслойцы беларускага насельніцтва ён ухапіў выдатна. Дзеці фактычна будуць пратэставаць і супраць тэарэмы Піфагора, якая, дарэчы, не падабаецца і дарослым, але дарослыя з ёю наогул змірыліся. Калі толькі тыя дзеці вычуюць, то настаўнік матэматыкі можа аказацца на іхнім баку. А таму, я гэта гавару цяпер да педагогаў, не трэба цацкацца з катэхізісам, ці то праваслаўным, ці то каталіцкім. Праваслаўным школьнікам праваслаўнага катэхэта, католікам каталіцкага, а тым, якія не хочуць ніякай рэлігіі, выкладчыка дзяржаўнай ідэалогіі. Пабачым, ці тады гэтым наваградскім падшыванцам захочацца ставіць пікеты супраць катэхізацыі. Давайце ад рэлігіі пяройдзем да любові і пры нагодзе да нелюбові. Я вот и теперь слухаю, радиостанция ваша работа. Ваш Миленкевич, не подойдите, а подойдите Лукашенко. Сябры, мне уже под 60 годов без слух. Ведь я, может, и не так. Но я слухаю. Всегда послухаю Лукашенко, слухаю вас. Но все-таки я больше люблю Лукашенко. Все, дякую. Дякуем і вам, так бы мовіць, за шчырасць у выяўленні сваіх пачуццяў. І за тое, што нас слухаеце, калі вам амаль 60 гадоў. Заставайцеся са свабодай і да часу, калі вам будзе 90. Мы аднолькава паважаем слухачоў, якія любяць нас слухаць і любяць Лукашэнку, ды тых, якія не любяць нас слухаць і не любяць Лукашэнкі, ды яшчэ і тых, якія любяць толькі сваю жонку або добра паесці. Бо аказваецца, што ўсім ім яшчэ час ад часу, незалежна ад іхнай любові ці нелюбові, патрэбна свабода, як тая, што пішацца з малой літары, так і тая, што пішацца з вялікай. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Адзін наш слухач, няйначай паслухаўшы маёй перапалкі з дзвюма слухачкамі наконт таго, хто больш вінаваты ў русіфікацыі беларусаў, самі бацькі ці ўлада, пастанавіў падключыцца да дыскусіі і праясніць мне сітуацыю ў Вірляндыі, пра якую я быў заікнуўся ў папярэдняй перадачцы. У сувязі з калектывізацыяй сяляне сталі ўцякаць з калгаса ў гарады, і каб не выглядаць цёмнымі калгаснікамі, сярод рускамоўных гараджан былыя сяляне сталі пераходзіць на расейскую мову. Гэту акалічнасць ловко выкарысталі і савецкая, і сучасная ўлада для пагалоўнай русіфікацыі Беларусі. А мэты русіфікацыі ўсім вядомыя. Ківаць на англамоўную Ірландыю не выпадае, бо ірландцаў аб'ядноўвае каталіцызм, а Беларусь – шматканфесійная краіна. З павагай, Мікалай з Валожыншчыны. Згадваючы Ірландыю, я меў на ўвазе не тое, чаму ірландцы трымаюцца каталіцызму, а тое, то вінаваты, што яны не трымаюцца сваёй гістарычнай ірландскай мовы. Дык вось, Ірландыя, якая стала незалежнай ад Вялікабрытаніі амаль 100 гадаў таму, рабіла ўсё магчымае, каб вярнуць народу ягоную ірландскую мову. Я маю на ўвазе, улада рабіла ўсё магчымае, увёўшы абавязковае навучанне ірландскай мовы, перадачы ў радіё і ўсё такое. Але ў Ірландыі, як ніхто не гаварыў па-ірландску, так і далей амаль ніхто не гаворыць. Бо ні бацькі, ні іхнія дзеці не схацелі гаварыць па-ірландску нідзе па-за урокамі ірландскай мовы ў школе. Выснова якая? Нават калі б Ірландыя кіраваў пазняк, ён таксама не ўвёў бы там ірландскай мовы ні ў сям'ю, ні на вуліцу. Таму не варта ўсяго нашага няшчасця з беларускай мовай скідаць на ўладу. Давайце паставім сабе простае пытанне і адкажам сумленна перад сабою. А ці мы прывучылі нашых дзяцей гаварыць з намі па-беларуску на кухні? Чаму нас, жыццярадасных і аптымістычных журналістаў, якія вераць у светлую будучыню Беларусі, некаторыя слухачы абвінавачваюць у тым, што ў беларускім лёсе мы бачым толькі чорнае? Як, напрыклад, гэты слухач? Добрый вечер, радіо «Свобода». Слушаю ваше радіо і диву даюсь. Юбілей в Мінске – плохо. Дажынкі – плохо. Приехал митрополит Кирилл – плохо. Откуда столько недоброжелательности и желчи к Белоруссии? Ну ладно, вы слуги желтого дьявола, но находятся под привалы и среди белорусов. Пора сменить пластинку. Владимир Мозер. У отказе на это пытание выручил меня спадар Владимир с Полоцку. Не сгоден со слухачом Владимиром из Мозера, якому не нравится, як «Свобода» подає информацию. Мовляв, у нас все плохо, плохо и еще раз плохо. Нет, уважаемый. Не все у нас так плохо, однако и не все у нас так хорошо. Поэтому «Свобода» и дает объективную информацию, чего не скажешь о товарищах из БТ. Они из кожи вон лезут, стараясь представить нам все в розовом цвете. Мол, все хорошо, все прекрасно. Так что пластинку надо менять на БТ, потому что она еще советского образца. Попробуйте в качестве эксперимента позвонить на Белрадио и сказать хотя бы пару слов против шерсти. Не дадуть вам слова. Сомневаюсь. Казав так само Владимир із Полоцка. Дякую. А папярэдняму нашаму слухачу хацелася паставіць пытанне. Адкуль ён халера ведае колер нашага д'ябла? Мы самі яго не бачылі, але мы ўсе перакананыя, што ён блакітны. Наша сталая слухачка абрынулася ў сваім тэлефанаванні, так бы мовіць, з татальнай крытыкай. Дасталося не толькі нашаму дырэктару Аляксандру Лукашуку, але і двум іншым Аляксандрам, больш-менш вядомым шырэшай грамадскасці. Паслухайма. Появлением новых ведущих программы «Звонки на свободу» исчез ручеёк откровенных народных мнений о истинной ситуации, точнее политической ситуации в Беларуси. Обсуждаются темы звонков, кроме белорусского языка, четвертой-пятой значимости. Исчезли из эфира очень многие голоса. Еще немного, и Лукашенко будет восхищаться вами, господин Лукашук. На улицах избивая разгоняют. Меликевич буквально усыпляет. Погружаются белорусы в очередную спячку лет на 20-30. Колоссальный вред нанес Меликевич демократическому движению. Любая уступка лишь окрыляет диктаторов. но не меняет их. Александр Лукашук сказаў мне, калі я яму пераказаў змест гэтага тэлефанавання, што прааналізуе закіды слухачкі ў свой бок і зробіць высновы. Пра рэакцыю Лукашэнкі Мілінкевіча я нічога не ведаю. А што да спячкі беларусаў, якую прарочыць наша слухачка, дык мне падаецца, што было б няблага, калі б усе раптам заснулі на 30 гадоў, а потым прачнуліся ў Беларусі, у якой ужо не кіруе Александр Лукашэнка, а, напрыклад, Мікалай Лукашэнка, які праз 30 гадоў якраз і будзе ў прэзідэнцкім узросце. Дзеці, як кажуць, гэта надзея нацыі. На сёння столькі. Званіце. Я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімов. Слухали перадачу Яна Максімюка «Званочкі». Мінскі нумар для сувязі са свабодай 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі.